99 lei. Penny știe ce ne place. Ofertă valabilă în perioada 17-23 mai 2017 în limita stocului disponibil. Poftiți, vă rog, factura dumneavoastră. Cât? 200 de lei pentru un coafat? De banii ăștia merg 6 zile la mare. Chiar așa, din 29 mai ai 6 nopți la numai 249 de lei la hotelurile Delta și California din Jupiter. Iar pentru încă 80 de lei primești și mic dejun. Iar copiii mai mici de 12 ani stau gratis în cameră cu părinții. Până în 23 iunie, bucură-te de ofertă mare la hotelurile de 3 stele Delta și California. Detalii pe cohotels.ro. Crampe musculare? Cârcei care nu-ți dau pace? Încearcă anticârcel în cutie albastră! Grație ingredientelor ATEM selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Parlamentul României, stat în stat, culmea tupeului în Comisia Juridică din Camera Deputaților, care a respins astăzi solicitarea DNA privind urmărirea penală a parlamentarului PSD Eugen Bejinariu. Din punct de vedere moral, credeți că această decizie de astăzi este una corectă? Da, este o decizie corectă și dacă ai aproba o solicitare greșită, ar fi imoral. Procurorii cer condamnarea lui Mircea Sandu și Dumitru Dragomir la pedepse cu executare mai mari în dosarul de afilierii Universității Craiova, respectiv la câte 14 ani de închisoare. Arhiva SIPA, fostul serviciu secret din Ministerul Justiției, va fi desecretizată, amenințat cu remanierea dacă nu face acest lucru, ministrul Tudorel Toader a spus azi dimineață. Voi desecretiza Arhiva SIPA în cel mai scurt timp. Una la primărie, două la școala de fete, ca într-o piesă de caragiale, vaccinurile antirujeolă promise de ministrul Sănătății nu au ajuns încă la doctori. S-a spus în câteva zile, vine ceva. Nu foarte mult, sunt câteva doze pe care le așteptăm, dar clipa asta nu există. Reacțiile în rândul părinților care sunt? Așteaptă sau se duc să-și cumpere. O grevă generală îi afectează pe cei care și-au planificat deplasări în această perioadă în Grecia. Pentru a doua zi consecutiv, feriboturile nu circulă, niciun avion nu va decola sau ateriza până la ora 15. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolată acum în Oltenia, este vânt la munte și local în Moldova, Muntenia și Dobrogea. Vremea instabilă, cu ploi astăzi pe alocuri în zonele de deal și de munte și în regiunile sudice. Maximele termice vor fi între 17 și 25 de grade. În București acum 24 de grade și sunt anunțate averse. Ascultați știrile Europa FM. Procurorii cer condamnarea lui Mircea Sandu și Dumitru Dragomir la pedepse cu executare mai mari în dosarul dezafilierii Universității Craiova, respectiv la câte 14 ani de închisoare. Ei au fost condamnați în iunie 2016 de Tribunalul București la câte 3 ani de închisoare cu suspendare. Tot atunci s-a stabilit și plata unor despăgubiri către club de peste 1 miliard de lei. FRF a făcut apel, iar cazul este judecat acum la Curtea de Apel București. Astăzi este ultimul termen. Manuela Nicolescu. În vara anului trecut, Tribunalul București a condamnat pe fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, și pe fostul președinte al Ligii Profesioniste, Mitică Dragomir, la câte 3 ani de închisoare cu suspendare. Atât Federația cât și Liga au fost obligate să plătească amenzi penale în valoare totală de 370.000 de lei. Instanța a mai dispus ca foștii șefi ai fotbalului, împreună cu Federația și Liga, să-i achite lui Adrian Mititelu 1 miliard de lei, adică peste 220 de milioane de euro. Magistrații i-au achitat însă pe 9 dintre cei 12 membri ai Comitetului Executiv care au votat dezafilierea Universității Craiova, considerând că aceștia au încălcat statutul FRF, nu și legea. Astăzi, procurorul a cerut pedepse cu executare orientate spre maximum, respectiv câte 14 ani de închisoare pentru Mircea Sandu și Dumitru Dragomir. DNA îi acuză de abuz în serviciu și sustragerea de bunuri sub sechestru. E vorba de jucătorii Craiovei aflați sub sechestru ANAF. Procurorul susține că statul a pierdut 3 milioane de euro, întrucât fotbaliștii au plecat liber de contract după dezafilierea echipei. Excluderea Universității Craiova s-a hotărât la 20 iulie 2011 într-o ședință a Comitetului Executiv al FRF. Șefii de atunci ai fotbalului românesc și-ar fi folosit influența și autoritatea față de ceilalți membri ai comitetului, susțin procurorii. Arhiva SIPA, fostul serviciu secret din Ministerul Justiției, va fi desecretizată în cel mai scurt timp, a anunțat azi dimineață ministrul Tudorel Toader. Subiectul este analizat în ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Desecretizarea ar încheia lungile dispute pe tema au fost sau nu șantajați unii magistrați români cu informații compromițătoare din viața lor privată din dosarele realizate de SIPA. Valentin Chisoceanu. Documentele din arhiva SIPA se află acum sub sigiliu în două încăperi ale administrației penitenciarelor. Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat că va desecretiza arhiva, dar procesul ar putea dura. Respectând procedurile legale, în cel mai scurt timp desecretizez arhiva SIPA. Ieri, Consiliul Superior al Magistraturii a trimis la Ministerul Justiției o adresă prin care cere informații despre situația arhivei și ce anume s-a întâmplat după ce fostul serviciu secret a fost desființat. Este un subiect care s-a repetat de foarte multe ori în spațiu public, de regulă la venirea unui nou ministru al justiției. La rândul său, șefa instanței supreme, Cristina Tarcea, a spus că arhiva ar trebui desecretizată în etape. Spunea că acest proces ar trebui făcut în mai multe etape, lucru cu care eu sunt întru totul de acord. O inventariere a categoriei de documente care ar putea face parte din această arhivă SIPA și în funcție de specificul lor se va proceda sau nu la desecretizare. Serviciul Independent pentru Protecție și Anticorupție a funcționat între 1991 și 2006, când a fost desființat de fostul ministru Monica Macovei. Au existat la acea vreme temeri în rândul magistraților că structura i-ar fi supravegheat cu scopul de a fi șantajați. Potrivit evenimentului zilei, parte din arhiva SIPA ar fi fost copiată, iar unele documente ar fi fost sustrase și chiar distruse. Culmea tupeului, Comisia Juridică din Camera Deputaților a respins astăzi solicitarea DNA privind urmărirea penală a parlamentarului PSD Eugen Bejinariu. În decembrie anul trecut, votul în plen nu s-a mai dat pentru că erau prea puțini parlamentari la muncă. Apoi au venit alegerile și s-a schimbat legislativul. În total, 3 amânări. Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, despre votul de azi dimineață. Recitiți deciziile Curții Constituționale care spun că aici nu este vorba de o imunitate, cum se spune, ci este vorba de o protecție procedurală pentru faptele comise în calitate de ministru. Mă mir că nu au fost citite aceste acte. Din punct de vedere moral, credeți că această decizie de astăzi este una corectă? Da, este o decizie corectă, ea se referă la solicitare. Dacă solicitarea este greșită, nu poți să o aprobi și dacă ai aproba o solicitare greșită, ar fi imoral. Procurorii îl acuză de abuz în serviciu pe Eugen Bejinariu într-un dosar privind două contracte pentru licențe Microsoft încheiate de guvern în perioada 2003-2004. Bejinariu era atunci secretar general al guvernului Năstase. Deputatul PNL Florian Roman dezvăluie cum a încercat azi dimineață Eugen Nicolicea să-l scape de urmărirea penală pe Bejinariu. A invocat faptul că a semnat cele două contracte înainte ca abuzul în serviciu să intre în vigoare și să fie considerat infracțiune. I-am spus domnului Nicolicea că din nou invocă tertipuri care n-au nicio legătură cu fondul problemei. Partidul Național Liberal împreună cu cei de la Uniunea Salvați România au votat pentru începerea urmăririi penale. Majoritatea actuală PSD, ALDE, UDMR a votat împotriva urmăririi penale. Așadar, după 3 amânări în această după-amiază, plenul Camerei Deputaților trebuie să ia o decizie finală în cazul lui Eugen Bejinariu, care din 11 decembrie, vă amintesc, a fost ales deputat PSD pentru un nou mandat. Ascultați știrile Europa FM. Una la primărie, două la școala de fete, ca într-o piesă de Caragiale, vaccinurile antirujeolă promise de ministrul sănătății nu au ajuns încă la doctori. În plină epidemie națională, ministrul Florian Bodog a spus că ar fi găsit 300.000 de doze de vaccin care ar trebui să ajungă până la sfârșitul acestui an. Ce spune însă președinta Asociației Medicilor de Familie, Sandra Alexiu? Așteptăm să vină, pentru că din cât am auzit, ministrul a spus că în câteva zile vine ceva. Nu foarte mult, sunt câteva doze pe care le așteptăm, dar clipa asta nu există. Reacțiile în rândul părinților care sunt? Așteaptă sau se duc să-și cumpere. Sunt părinți care sunt de acord să își cumpere vaccinul și îl procură și îl fac. Pentru că, din fericire, vaccinul ROR este ieftin. Este un preț acceptabil pe care e ceva în jur de 45 de lei, depinde de farmacie, evident, și, din fericire, încă se mai găsește pe aici, pe acolo. Vă amintesc, până acum au murit 26 de persoane din cauza rujeolei, cel mai recent deces, un bebeluș de 5 luni din Vaslui. Șeful fiscului caută soluții pentru a opri protestele angajaților din direcțiile de finanțe. Președintele ANAF, Bogdan Stan, s-a întâlnit astăzi cu sindicaliștii. O ascultăm pe Raluca Hatvanu. Principala nemulțumire a celor care au luat parte luni și marți la greva spontană este că lefurile lor vor fi mai mici decât ale celor din capitală după aplicarea legii salarizării unitare. Unele salarii ar urma să scadă, sunt vizate cele încasate de șefi care ajung acum, în unele cazuri, și la 11-12 mii de lei și care ar urma să fie reduse cu 2 mii de lei în anul 2020. Iată ce spune șeful fiscului Bogdan Stan. Una din propunerile pe care le-am făcut către ministerul Ministerul de Finanțe a fost dacă nu se poate găsi o soluție pentru majorarea acestor salarii să rămână la limita actuală, care se regăsește în gira de salarizare actuală. Vorbim despre salarii de 12.000 de lei, de 14.000 de lei în prezent? Sunt salarii, într-adevăr, cu care sunt remunerați directorii generali din cadrul ANAF, undeva în jur de 1.100-1.200 de lei. 1.100 sau 11.000? 11.000, scuzați-mă. Protestul spontan al angajaților din direcțiile de finanțe a fost declanșat luni dimineață și, chiar dacă a pierdut din amploare, a fost reluat și ieri în Galați, Arad, Timiș, Constanța, Vaslui și Dolj. Primăria Capitalei a lansat concursul Cea mai frumoasă fațadă, cu premii în valoare totală de 214.000 de lei. Acesta se va desfășura până în 26 iunie. Sunt trei categorii: cea mai frumoasă fațadă, cel mai frumos balcon și cea mai frumoasă grădină. Cum pot fi bucureștenii premiați, ne spune Lucian Popescu. Primăria Capitalei susține într-un comunicat de presă că vrea să-i recompenseze și să-i încurajeze pe bucureștenii care contribuie la înfrumusețarea orașului, fie că este vorba despre persoane fizice, juridice sau asociații de proprietari. Concursul organizat prin Arcub are loc până pe 11 iunie. Până atunci, bucureștenii își pot amenaja fațadele clădirilor în care locuiesc sau își desfășoară activitatea, balcoanele și spațiile verzi de lângă imobile, cu plante naturale decorative, arbori și arbuști ornamentali. Bucureștenii se pot înscrie în concurs pe site-ul primăriei, unde pot încărca de la 3 până la 5 fotografii reprezentative ale amenajării. Apoi, într-un text, vor completa suprafața amenajată, conceptul, vegetația utilizată, dar și cromatica. Lucrările vor fi votate de cetățeni între 12 și 14 iunie, iar până pe 18 iunie, juriul va merge în teren pentru a vedea amenajările. La final vor fi selectate cea mai frumoasă fațadă, cel mai frumos balcon și cea mai frumoasă grădină. Premiile totale, 214.000 de lei. Pe de altă parte, reprezentanții Primăriei Capitalei promit că săptămâna viitoare va fi redeschis Spitalul de Copii Gomoiu. Din bugetul municipalității s-au cheltuit până acum 10 de milioane de lei pentru modernizare, însă latura modernizată e în continuare închisă. Viceprimarul Aurelian Bădulescu azi dimineață în emisiunea Interviurile Europa FM. Avem, vă rog frumos, un spital care e mult așteptat de părinți. Spitalul Gomoiu stă închis de ani întregi, nu, cel nou. Nu stă închis, latura nouă. Latura nouă. Cealaltă am modernizat-o și am dat drumul. Deci Gomoiu are... Latura nouă este inaugurată? Nu, ambulatoriul de la Gomoiu urmează să-i dăm drumul. Când? Păi vă spun și când. Spre surprinderea noastră, săptămâna viitoare. Administrația Capitalei promite și o linie de transport directă între București și Măgurele, localitate în care lucrările la cel mai puternic laser din lume sunt aproape finalizate. Vestea bună e următoarea. Deci dacă vreți să puneți lucrurile așa cum stau, 1. Este o unitate administrativă teritorială care nu este a mea și eu nu pot să fac cheltuiel pentru că nu sunt eligibile și Curtea de Conturi nu-mi permite și e ilegal. 2. E ilegal să fie un autobuz din centru până la Măgurele? Vedeți că tocmai ieri s-a încheiat contractul cu Jilava pentru a asigura aceste linii. Și a resurselor financiare. Este Jilava-Măgurele, că am un circuit pe unde plec. Asta vă spun. Mai aveam o singură problemă, să încheiem contractul cu Jilava, cu comuna Jilava, pentru că ne merg pe un traseu. Ei, s-a întâmplat lucrul ăsta ieri. Găsiți declarațiile integrale pe site-ul nostru, europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Parlamentul de la Atena se pregătește să aprobe noi măsuri de austeritate, iar o grevă generală îi afectează pe cei care și-au planificat concedii în această perioadă în Grecia. Pentru a doua zi consecutiv, feriboturile nu circulă și ar putea rămâne blocate în porturi până sâmbătă. Și pe aeroporturile din Grecia este grevă și niciun avion nu va decola sau ateriza astăzi până la ora 15. Florentina Mihăiță. Funcționarii publici, profesorii, medicii, dar și angajații din transporturi au intrat în grevă generală. Școlile și muzeele au fost închise, iar în spitalele de stat din Grecia, medicii se ocupă doar de urgențe. Și controlorii de trafic aerian au întrerupt lucrul timp de 4 ore, ceea ce a dus la anularea mai multor curse aeriene și la reprogramarea peste 100 de zboruri, multe dintre ele între Atena și insulele grecești. De altfel, din cauza acestui protest, la care iau parte și marinarii, insulele grecești sunt acum izolate. Sindicatul marinarilor a anunțat că feriboturile vor rămâne în port până vineri la miezul nopții. Bugetarii din Grecia, dar și angajați din mediul privat, protestează astfel față de măsurile de austeritate pe care Parlamentul urmează să le aprobe în cursul zilei de joi. Reducerea pensiilor începând din 2019, dar și creșterea impozitului pe venit din 2020. Guvernul condus de Alexis Tsipras le-a promis creditorilor internaționali că va economisi până la 2% din PIB, pentru ca Grecia să poată primi următoarea tranșă de împrumut din planul de salvare de 85 de miliarde de euro. În ultimii 7 ani, Grecia a reușit să evite intrarea în capacitate de plată, dar are nevoie urgent de fonduri pentru a achita în iulie o datorie de 7,5 miliarde de euro către Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional. Simona Halep joacă la această oră împotriva jucătoarei germane Laura Zygmunt în turul 2 al Masters-ului de la Roma. Românca a câștigat primul set cu 6-4. Vom reveni cu scorul final. Tudor Ciurescu ni se alătură acum. WTA critică decizia organizatorilor de la Roland Garros de a nu-i acorda Mariei Sharapova un wildcard pentru al doilea Grand Slam al anului. Directorul general al circuitului feminin, Steve Simon, subliniază că rusoaica și-a ispășit pedeapsa primită pentru dopaj, astfel că este incorrect să fie penalizată în continuare. Reacția șefului WTA vine după ce președintele Federației Franceze de Tenis, Bernard Giudicelli, a spus că nu-i poate acorda wildcard nici măcar pentru calificări unei jucătoare care s-a dopat. Fără clasament, după suspendarea de 15 luni primită pentru că a fost depistată pozitiv cu meldonium, Sharapova a revenit în urmă cu 3 săptămâni la Stuttgart, unde a fost invitată și a ajuns până în semifinale. Și Ion Ciriac i-a oferit un wild card la Madrid, unde a fost eliminat în turul al doilea, iar acum a participat în același mod la Masters-ul de la Roma. Sharapova a abandonat însă competiția din capitala Italiei din cauza unei accidentări la picior în setul decisiv al meciului din turul al doilea cu Mirjana Lucic-Baroni. Rusoaica revenise după ce pierduse primul set și conducea cu 2-1 la game-uri, dar nu a mai putut continua. Viorel Tănase va fi în acte antrenorul principal al FCSB. El îl va ajuta pe Nicolae Dică, omul ales de Gigi Becali, dar care nu are licența pro, astfel că nu poate conduce echipa. La fel ca Dică, și Viorel Tănase vine după 2 ani petrecuți în Liga a 3-a, iar până acum le-a pregătit pe Dunărea Galați, Farul Constanța, Oțelul Galați și Cetate Deva. Amintim, deocamdată Nicolae Dică nu a semnat un contract, are doar o înțelegere verbală cu patronul FCSB. Arsenal a câștigat restanța cu ultima clasată din Premier League, Sunderland, scor 2-0, și în ultima etapă se va lupta indirect cu FC Liverpool pentru un loc în Liga Campionilor. Tunarii sunt pe locul al cincilea cu un punct mai puțin decât Cormoranii, devansați aseară de Manchester City, care a trecut într-o altă restanță de West Bromwich Albion cu 3-1. Duminică Arsenal va juca acasă cu Everton, în timp ce Liverpool va primi vizita deja retrogradatei Middlesbrough. 13 și 16 minute. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. De câteva zile, angajații fiscului din județe fac greve spontane în fiecare dimineață, cerând o majorare a salariilor și arătând că ei câștigă cu aproape 35% mai puțin decât colegilor de la București. Astăzi vă rog pe dumneavoastră să le evaluați munca. În fond, acolo este birocrația cu care vă întâlniți cel mai des în calitate de contribuabil, și să spuneți dacă ar merita sau nu o creștere a salariului. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. E plăcut să ieși la iarbă verde, însă doar Bărbulești se relaxează făcând picnic circular. Câte familii, atâta obiceiuri de a petrece timpul liber. Bucură-te de fiecare! Pe 16 și 17 mai ai spus...